Kdybych chtěl, mohl bych se ke svému cíli dostat vzdušnou čarou. Kdybych tedy vůbec chtěl jít pěšky. Stačilo by pomyslet a všechno by mi uhýbalo z cesty. Stromy, domy, lidé, řeky ve svých korytech. Já ale nechtěl. Je fajn mít moc mezi těmi, kdo ji nemají. Ale také je dobré mít se na pozoru. Mocnosti si mé přítomnosti možná ještě nevšimly, ale nemá cenu příliš je dráždit. Donucení světa k poslušnosti není nijak zvlášť složité, ale v realitě to vytváří stopu, která nějaký čas vydrží. Udělat něco takového by bylo podobné, jako kdybych za sebou celou cestu dělal fosforeskující čáru. Kdepak, opatrnost je matka impího vrhu. Vydal jsem se tedy letním městem jako docela obyčejný člověk. Samozřejmě, lidé mi z cesty ustupovali stejně. Tak opatrně, abych se musel vyhýbat já jim, se ještě chovat nemusím. Můj cíl se nachází odhadem 2 až 3 kilometry odtud. Jeho neslyšný hlas se nese éterem. Je tichý, ale vytrvalý. Slabý, bojácný, ale přesto rozhodnutý. Poslouchat něco takového je pro ucho démona jako rajská hudba. Ten tvor má talent. Jiného druhu než ten muž, jehož tělo teď ovládám, ale přesto talent. Kdyby měl dostatečně silnou vůli, kdyby měl vědění, mohl by si ho všimnout někdo až tam u nás. Z lehonka jsem nasál jeho metafyzický pach. Málem jsem se musel opřít o rozpálenou zeď blízkého domu. Mládí, neskušenost, upřímnost. To všechno mě zasáhlo jako dotek rozžhaveného značkovacího železa na genitáliích. Nádherný, čistý pocit. Skoro je mi líto, že jsem na útěku. Pracovat s někým takovým by bylo potěšením pro obě strany. Ty kilometry byly nakonec přeci jenom 3. Už ze vzdálenosti mnoha set metrů jsem svůj cíl jasně viděl. Ne lidskýma očima. Spíš nějakým pozůstatkem svých obvyklých smyslů. Mezi tupým stádem se výjímal jako lilie mezi ohořelými kostmi. Mlsně jsem se olízl. Má mladé tělo, svěží mysl, je inteligentní a duševně trochu vyšinutý. Nádherná kombinace. Zbývající vzdálenost jsem ušel pomalým, takřka svátečním krokem. Už jen pár set metrů mě dělí od člověka, který mi umožní skrýt se v tomto světě, vychutnávat si jeho nezměrné krásy a nemuset se bát nalezení. Už teď cítím, že se nepletu. Že on je ten pravý. Nemůžu tomu ani uvěřit. Ono to snad doopravdy vyjde. Teď už ho vidím i očima. Střední postava, trochu nevýrazné rysy, plachý pohled, brýle. Je obklopen svými vrstevníky a není tomu rád. Opatrně, bojácně jsem se dotkl jeho mysli. To okolo nejsou jeho kamarádi. Nemá je rád, nenávidí je, byl by je zabil, kdyby se nebál trestu. Ubližují mu, šikanují ho, nesnášejí ho. Zrovna teď by ho rádi svlékli do naha a zamkli ve školní šatně, kde by musel zůstat přes noc až do zítřka. Tomu řekli už dneska ráno. Teď jsou 4 odpoledne a jemu se nepodařilo utéct, jak plánoval. Teď má strašný strach, že oni svoji hrozbu splní. Má přirozenost mi velela zůstat a dívat se na jeho ponížení. Kdyby tohle nebyl můj cíl, asi bych to udělal. Sledovat trápení někoho jiného je přece tak příjemné, sladké, vzrušující. Ale démon musí znát své priority. Nechte ho být, parchanti, nebo vám rozkopu prdele na sračky. Zařval jsem, až kluci nadskočili. Ten nejvyšší, co už držel můj cíl za triko pod krkem, se mi opovážlivě podíval do očí. Přečetl jsem si jeho myšlenky, ne tak opatrně a jemně, jako u svého cíle. Až jsem se musel znovu usmát. Vždyť je to jen nějaký plesnivý fotr, bezdomovec, nejspíš feťák, nás je víc, nebudem se ho bát, běželo tomu klukovi za očima. Než stačil o svém poznatku informovat kamarády, lehce jsem se dotkl jejich myslí. Strach je úžasná emoce. Rozprchli se, jako když mezi sukuby vpadne nadržený escubus. Můj cíl neměl k útěku důvod. Hlavou se mu myhlo podezření a vděčnost současně. Nemusíš se bát, Martine, řekl jsem podbízivým, tichým hlasem. Slyšel jsem, jak voláš a tak jsem zde. Vděčnost zmizela jako mávnutím kouzelného proutku, zůstalo jenom podezření. Přidal se strach. Nemusíš se bát. Nejsem tu, abych ti ublížil. Naopak, přicházím s nabídkou, kterou nebudeš chtít odmítnout. No, já? Nezlobte se, ale já už musím domů. Naschledanou, vypadlo z kluka. Mohl bych ho zastavit, i kdybych byl jen obyčejný člověk. Stačil by jeden krok, chytit ho za ruku a odtáhnout někam do špinavého sklepa, kde bych s ním mohl obcovat na hromadě uhlí. Něco podobného mu táhlo hlavou. Přiznávám, není to pro mě tak zcela nepříjemná představa. Ale jsou tu ty priority. Satane, pane Temnot, vyslyš moje přání. Dej mi moc, dej mi sílu, dej, ať umím, co nikdo jiný neumí, řekl jsem tiše. Kluk se zarazil v polovině kroku. Aby taky ne. Přesně tahle slova zaníceně pronášel ke stropu včera ve svém pokoji. Včera o půlnoci. Jeho rodiče tvrdě spali, nikdo ho neslyšel. Tím si byl ten kluk jistý. Vůbec nevím, o čem to mluvíte, vypadlo z něj. Je to mizerný lhář. Uši mu hoří, v obličeji je celý červený a z očí bych mu dokázal vyčíst celý jeho život. Vzýváš Satana už 2 roky. Každý pátek a jednou měsíčně i v neděli. Máš 9 svící, pod kobercem namalovaný pentagram a v knihovničce Lavejovu satanskou Bibli zakamuflovanou do desek z pravidel českého pravopisu. Zkoušel si obětovat bílou myš, příští týden si plánoval sehnat ke stejnému účelu zatoulaného psa. Nejradši bys ale doprostřed pentagramu uložil Marka Jánského, který ti ze života dělá peklo na zemi. Svázal bys ho do kozelce, na hruď mu vyril první enochiánský klíč v originálním znění a pak bys požádal Satana o moc nad svým životem. Občas zkoušíš, jestli se ti nepodaří nějaké magické zaklínadlo a hrozně moc bys chtěl chodit s Barborou z vedlejší třídy. Sám víš, že pozvat ji nikdy nedokážeš. Nemáš na to dost odvahy. Martin na mě zíral s očima přes půl obličeje. Byl bledý, třásla se mu brada a neměl daleko k slzám. Je to citlivý chlapec a doteď si myslel, že jeho nejtajnější myšlenky se nikdo nikdy nedozví. Realita je tvrdá, chlapče. Párkrát otevřel pusu a zase ji zavřel. Četl jsem mu z mysli, že by byl rád kdekoliv jinde. Rád by umřel, vypařil se, propadl se do země. Jenže ve skutečnosti nedokázal udělat ani jediný krok. A teď si myslíš, pokračoval jsem nesmlouvavě, že jsem nějaký telepat, který tě přišel mučit. Který zná tvoje tajemství a který je všechna sepíše a vyvěsí po celé škole. Přiznávám, je to zajímavá představa, ale nemáš pravdu. Nejsem telepat. Nejsem člověk. A neshledávám tvá přání směšnými. Klukovi se zase zachvěla brada, v očích se mu zablesklo něčím novým. Nevadí. Nepotřebuju, aby se mnou mluvil nahlas. Jsem démon. Jsem na útěku z pekla. Potřebuju tělo, ve kterém bych se ukryl. Potřebuju mysl, ve které bych se rozplynul. Na tento svět jsem přišel před necelou hodinou. Mám už docela málo času. Jestli mi nepomůžeš, najdou mě síly, se kterými strašně moc nechci mít co dočinění. Jestli přistoupíš na můj návrh, dám ti za to moc, zbavím tě tvých trapičů. Splním ti všechny touhy, jaké jsi kdy měl. Přijímáš, ale, vypravil ze sebe konečně mládenec. Ale proč já? Protože máš talent, usmál jsem se ze široka. Protože tvé zoufalství, tvoje odhodlání z tebe přímo příští. Slyšel jsem tě přes půl města, přímo jsem viděl, jak už si sám sebe představuješ zamčeného v šatně, na sobě ani nitku. Máš nádherné, silné emoce, silnou představivost a ještě něco, co ti nedokážu takto narychlo popsat. Lidský jazyk proto nemá vhodná slova. Ale co je ještě důležitější, je tvá víra. Víra v moc, kterou bys mohl získat. Víra a touha se pomstít. Touha stanout nad těmi hlupáky, kteří tě omezují, kteří ti ubližují, kteří tebou pohrdají. Ty víš, že jsi chytřejší než oni. Jsi lepší ve všech ohledech. Zasloužíš si být mocnější, než jsou oni. Přistup na moji nabídku a to všechno se ti splní. Nuže, moje slova na mládence zapůsobila mocným dojmem. Jistě, za roky odstrkování ze strany vrstevníků byl opatrný tak, až se to blížilo paranoje. V jeho hlavě jsem viděl mnoho situací, kdy ho někdo podrazil, kdy ho někdo zradil a ublížil mu. Ale v mých slovech a očích bylo zase něco jiného. Pravda, a co z toho budete mít vy? Jestli máte moc, tak se nemusíte schovávat, ne. Můžete si to vyřídit s těmi, co vás pronásledují. Ne, chytrý kluk, vždyť už jsem to říkal. Mám moc, o jaké se nesnilo ani tobě. Jedinou myšlenkou bych dokázal tohle město proměnit v dýmající suť, dokázal bych na svět přivést hrůzy, s jakými se lidstvo nikdy nesetkalo. Přesto se nemůžu rovnat těm, kteří dohlížejí nad rovnováhou. Mocnostem se neříká mocnosti proto, že by byly slabé. Věř mi, Martine, jsem v docela podobné situaci, jako ty. Jenže mě nehrozí pobyt v šatně, ale návrat do deváté sféry. Devátá sféra. Peklo. U vás tomu říkáte peklo. A dřív než se zeptáš, být jakýmkoliv člověkem je lepší, než být démonem v pekle. To místo je něco nepředstavitelného, nepopsatelného, nemožného. Proto ti nabízím tvou životní šanci. Ale, jo, vím, nestrácel jsem trpělivost. Tobě to tak nepřipadá. Ale věř mi, po jediné minutě v pekle bys ječel radostí, kdyby ti bylo dovoleno vrátit se ke tvému starému životu. Vážně, věř mi. Ale když já mám strach, dokončil jsem za něj. Máš strach, co by tomu řekli doma? Jestli by se na tebe nedívali divně. Bojíš se, jestli by se ti nevysmáli, kdyby se dozvěděli, že ses chtěl stát démonem. Můj hlas sarkasmem jen přetékal, kluk zíral do země, v očích už zase slzy. Já pokračoval nemilosrdně dál. Taky tě napadlo, jestli nepřijdeš do pekla za to, že se mnou mluvíš. V tom případě tě můžu uklidnit. Místo v pekle už máš zajištěno 2 roky vyvolávání satana. V tomhle bodu už nemáš co ztratit. Martin se na mě podíval, v očích slzy už zcela viditelné. Řepl jsem si na bobek a vzal ho za ramena jako malé dítě. Přál si smluvit s vládcem pekel, přál se smstít, přál si smít moc. Já ti ji teď nabízím. Vezmi život do svých rukou. Staň se pánem svého osudu. Máš jedinečnou možnost splnit si své sny. Nezahoď ji jenom kvůli stupidnímu strachu. Neohlížej se na okolí, jdi za svým. To je jediná možná cesta. Něco v mém hlase muselo Martina přesvědčit. Hřbetem ruky si utřel oči, hřbet ruky očistil o kalhoty a pak mi tu samou ruku nabídl. Dojemné, stiskl se mi a podíval se tomu klukovi do očí, do mysli, do duše. Tkáň mých očí ustoupila, za ní se objevilo něco prapůvodního. Má podstata, chcete-li. Inicioval jsem přenos, éter zavřeštil smrtelnou hrůzou. Není to nic hezkého, když mysl démona splývá s myslí obyčejného člověka. Normálně to končí smrtí toho ubožáka. Nezvratnou, nepředstavitelnou, příšernou. Pokud se hodně nesnažíte, pokud si nedáváte pozor, pokud neznáte dávno zapomenuté postupy. Já je znal. Vzpomínky na devátou sféru začaly mizet, má magická moc se rozplývala. Moje já se promísilo s Martinovou myslí, jeho vzpomínky nahradily ty mé. Má démonická mysl se rozředila v jeho lidství, jeho osobností prolnulo něco mé pekelné podstaty. Éterem se prohnalo poslední hrůzné zavřeštění. Snad se i temně zablesklo. Nevím. Neznám takové věci, jako je éter, nevím nic o pekle, v mysli mi rychle vyhasínají vzpomínky na magickou moc, kouzelné formule, způsoby, jak donutit svět úpět pod svými kroky. Už si skoro nepamatuji, kdo jsem. Pár úderů srdce a nebudu ani vědět, že nejsem člověk. Že jsem se nenarodil jako Martin Scholar. Že jsem ve skutečnosti bytost pekelná, která se ukrývá v tomto krásném světě. Nebudu si to pamatovat, ale to ani moc nevadí. Je to konec konců jediná možnost, jak uniknout pozornosti mocností. A to za nějakou tu oběť stojí. Bude mi umožněno strávit celý lidský život v tomto nádherném světě, budu si užívat jeho sladkých možností a po celou tu dobu mě nebude zatěžovat ani jedna jediná vzpomínka na místo, odkud jsem přišel. Co na tom, že nebudu vědět, kdo jsem. Pořád to budu já. Já. Kdo já? Do pytle. Jestli já nemám tu největší smůlu pod sluncem, tak už fakt nevím, kdo by ji mohl mít větší. Když už jsem si myslel, že se mi podařilo utéct, tak mi ti parchanti od nás ze školy vletěli přímo do cesty. Dneska jsem musel celý den poslouchat narážky na to, jaká to bude zítra ráno pro holky záčka prdel, až mě najdou v šatně nahatého. Celý den se mě vyptávali, jestli tam radši nevlezu sám, jestli se těším a jestli mě to vzrušuje. A když jsem si už myslel, že jsem se jim oklikou přes celé město ztratil, tak zjistím, že mě celou dobu sledovali. Hajzli zasraní. Nic jim nedělám, tak proč mě nenechají být? Potom to na chvíli vypadalo, že se na mě konečně usmálo štěstí. Zrovna ve chvíli, kdy mě dotáhli až před školu a kdy už jsem si myslel, že je se mnou konec. Nevím, co to bylo za houmlesáka, ale zahnal je perfektně. Jenom škoda, že taky někomu nerozbil hubu. Stejně jsem mu chtěl dát aspoň 20 na pivo, jenže jeho asi trefil šlak nad tou vysokou částkou. A asi to nepřežil. Rozhlédl jsem se kolem dokola. Jako na potvoru je takhle odpoledne před průmyslovkou jako vymeteno. Kdo by tu taky co dělal? Za týden končí škola, známky jsou už uzavřené a je takové vedro, že se ani učitelům nechce dělat přes časy. Skvělé místo na přepadení. Nebo na záchranu chudáka prvňáka. Sakra, proberte se, jemně jsem popleskal bezdomovce po zarostlých tvářích. Táhne z něj tak, že by mohl dělat reklamu na čisticí prostředky. Hlavně výrobce okeny by mu měl platit přímo královsky. Sakra, co když je vážně mrtvý? Znovu jsem se rozhlédl po okolí, ale jako na potvoru bylo kolem pořád lidu prázdno. Hlavou mi blesklo, jak policii vysvětluju, co se tady stalo. To bych asi nezvládl. Říct někomu, proč mě musel zachraňovat nějaký bezdomovec. Moji spolužáci by to nejspíš zapřeli a pak bych měl ve škole ještě větší peklo než doposud. Radši rychle odtud. Ten chlapík je bez tak na beton mrtvý. Pomaloučku, polehoučku jsem se vypařil. Domů to mám asi 20 minut. Nevěřím, že bych mohl mít podruhé takové štěstí, aby mi někdo přišel na pomoc, takže to radši vezmu přes koleje a pak kolem lesíka za rodinnými domky. Když je člověk opatrný, když si dá pozor, nemůže ho tam nikdo moc dlouho sledovat. Sice ani moc nevěřím, že by spolužáci chtěli strávit celý den mým lovením, když můžou svůj plán v pohodě uskutečnit zítra, ale jistota je jistota. Navíc na zbytek školního roku bych se mohl hodit marot. Co mohl? Měl bych. Jinak zamčení do šatny neujdu. Ach jo. Proč já? Proč si nenajdou někoho jiného, koho by mohli mučit? Protože jsem snadný cíl, to je jasné. Neumím se prát, nejsem vůbec výbojný, nemám rád kolektivní sporty a rád čtu. Jasný učebnicový příklad vhodné oběti. Před pár evolučními skoky bych byl přesně ta opice, kterou tlupa štve pralesem jen tak pro zábavu. Ať se mi pak nikdo nediví, že nemám moc kamarádů. Když vidíte svou vlastní rasu jako zlomyslné opice, těžko si někoho z nich můžete oblíbit. Koleje jsem přeběhl ještě opatrně. Dva první rodinné domky jsem taky obešel obezřetně jako voják v nepřítelově týlu. Jenže pak jsem se nějak zamyslel a probralo mě až drsné uchopení za loket a facka přes pravou tvář. Čus vole, jak to, že na sobě máš furt hadry? Už půl hoďky máš být zavřený v šatně. Zašklebil se mi do obličeje Marek Jánský. Je o hlavu vyšší, má odporné kudrnaté vlasy, prasečí modré oči, velkou hubu a je to zapálený cyklista. Už ani nedokážu spočítat, kolikrát jsem si představoval, jak na něm páchám ty nejhorší věci, jaké bych dokázal vyčíst z historické literatury. Takové lámání v kole. Nejlíp v tom jeho závodním Schimanu.